reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 12 punktów ma deklaracja Europejska Prawa i Sprawiedliwości, szczegóły od szefa sztabu PiS Tomasza Poręby. Mocno wieje w całej Polsce, tak będzie do jutrzejszego przedpołudnia. Prokuratorzy w Białymstoku przesłuchali ojca 3-letniej Ameli, zatrzymanego w piątek w związku z uprowadzeniem córki jej matki. 12 punktów, tak jak 12 gwiazd we fladze Unii Europejskiej, ma Europejska Deklaracja Programowa Prawa i Sprawiedliwości. W Jasionce pod Rzeszowem odbyła się pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego regionalna konwencja wyborcza partii rządzącej. Ona się składa z 12 punktów, tak jak 12 gwiazd we fladze Unii Europejskiej ma innych gwiazd. Szef sztabu PiS Tomasz Poręba dodał, że pierwszy punkt deklaracji to działanie na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej twórcy, a które miały być fundamentem rozwoju europejskiej wspólnoty. Po drugie, drodzy państwo, obronimy prawo rodziców do wychowania ich dzieci. Po trzecie, będziemy aktywnie zabiegać na forum Unii Europejskiej o interesy polskich rolników. Po czwarte, wynegocjujemy korzystny dla Polski nowy budżet Unii Europejskiej. Po piąte, będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku. Kolejne punkty Europejskiej Deklaracji Prawa i Sprawiedliwości to dalsze zabieganie o bezpieczeństwo i ochronę granic, bezpieczeństwo energetyczne, walka o to, by konsumenci w całej Europie byli równo traktowani, mieli dostęp do produktów tej samej jakości. PiS chce też zabiegać o likwidację podwójnych standardów w traktowaniu państw w ramach wspólnoty, dążyć do tego, by polityka klimatyczna uwzględniała polskie interesy. Sprzeciwiamy się nielegalnej imigracji, dodał szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w 15 województwach. Ewa Łapińska mówi, że silny wiatr utrzyma się do jutra. Największe porywy wystąpią w południowej połowie kraju. Tutaj porywy wiatru będą wynosiły od 90 do 100 km, a przejściowo nawet do 110 km na godzinę. W północnej połowie kraju wiatr w porywach osiągnie do 80-85 km na godzinę, natomiast na samym wybrzeżu przejściowo również do 100 km na godzinę. I już jutro w pierwszej części dnia stopniowo będzie to wszystko słabło. Dla większości województw wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Krótka informacja z Białegostoku. Prokuratura postawiła ojcu 3-letniej Ameli zarzut pozbawienia wolności. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Białymstoku Łukasz Janyst. Przypomnijmy, że w sprawę porwania córki i matki jest zamieszany jeszcze jeden mężczyzna. Obaj mieli wepchnąć 25-latkę i 3-letnią córkę do samochodu i odjechać kilkaset metrów dalej. Ciemnoniebieskiego Citroena porzucili. Kościół potrzebuje nowego, zaangażowanego duszpasterstwa młodzieży, której trzeba pomóc w odnalezieniu sensu w życiu. Watykan opublikował tekst orędzia Franciszka na 58. Światowy Dzień Modlitw o powołania. Papież napisał, że powołanie do życia konsekrowanego i do kapłaństwa nie jest ingerencją Boga w wolność, nie jest też więzieniem ani nałożonym ciężarem. Wyjaśnił, że to zaproszenie do udziału we wspaniałym projekcie podążania za Jezusem dla dobra otaczających nas ludzi. Zwrócił uwagę, że jest to decyzja trudna, zwłaszcza gdy trzeba ją podjąć tam, gdzie, jak się wydaje, nie ma już miejsca dla Boga i Ewangelii. Franciszek dodał, że powołanie do życia chrześcijańskiego rozwija się w rodzinie Kościoła, który trzeba kochać nawet wtedy, gdy widzimy na jego obliczu zmarszczki kruchości i grzechu. Zaapelował do młodych ludzi, by się nie poddawali i szukali ambitnych celów, dla których warto się z pasją zaangażować. Światowy Dzień Modlitw o Powołania przypada 12 maja. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, miejscami opady deszczu w północnej połowie Polski i w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Lokalnie możliwe nawet burze. Nocą od 1 do 4 stopni, mocno będzie wiać do jutra. W północnej połowie kraju do 85 km na godzinę, na pozostałym obszarze i na wybrzeżu środkowym do 100 km na godzinę, przejściowo do 110. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od ponad 30 lat rozchwytywany gitarzysta sesyjny, ale też prawdziwy artysta. Od kilku lat nagrywa jako lider dla wytwórni ECM. Niedawno odwiedził studio imienia Agnieszki Osieckiej. Grał i opowiadał. Zapraszamy na retransmisję występu Dominika Millera w ramach audycji Lista Osobista w Trójce dziś między 19 a 22. Autopromocja.

Emanueli, część trzecia i ostatnia, Stanisław Węglosz. W utworze pojawia się nazwisko Romana Polańskiego. Przypomnę, Roman Polański już miał szansę odebrać kilka Orłów, czyli polskich nagród filmowych, chociażby za filmy Pianista czy Rzeź. Ten drugi był koprodukowany z Polską. No a od czwartku znamy tegorocznego pierwszego i na razie jedynego laureata Polskiej Nagrody Filmowej, Nagrody za osiągnięcia życia. W tym roku statuetkę Orła odbierze Krzysztof Zanussi. Ale przy tej okazji odbyło się również spotkanie z nominowanymi. No i zresztą do ceremonii, jak mówiłem, jeszcze trochę czasu, ta 25 marca w tym roku, więc będzie okazja w Trójkowo Filmowo, by spotkać się z tymi, którzy mają najwięcej szans na nagrody. Kamerdyner to film, przypominam, który w ubiegłym roku wygrał Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zdobył Złote Lwy, no i tym razem ma 8 nominacji do Orłów 2019. Bez wątpienia cieszy się z tego bardzo reżyser filmu Filip Bajan. Bardzo się cieszę, chociaż 7 jest moją szczęśliwą liczbą. To znaczy, że będzie 7 Orłów w tym roku dla Kamerdynera? Zobaczymy. No to jest sprawa losowa, ale bardzo się cieszę, no bo film powstawał w takich, że tak powiem, okolicznościach przyrody dosłownie przez 3 lata, no że był to no, najtrudniejszy film, jaki robiłem. Bo ja wiedziałem, że będzie rozmach, jeśli chodzi o film. Natomiast, że będzie rozmach nominacyjny, tego się nie spodziewałem. Ale film już odniósł swój wielki sukces w zeszłym roku na Festiwalu w Gdyni, główna nagroda. No, tak, no bardzo nas to ucieszyło. Tym bardziej, że robiliśmy ten film dość ryzykownie i jest to forma filmu nie najpopularniejsza w tej chwili. Duży film epicki w kostiumie, opowiadający długi odcinek czasu, 50 lat. No to rzadko w Polsce powstają tego typu produkcje. Także trochę myśmy tam, to znaczy ja ryzykowałem bardzo, szukając tej formy epickiej, bo to było ryzyko, ale jak zobaczyłem Romę, to zrozumiałem, że reżyser Romy ryzykował jeszcze bardziej. No ja się najbardziej cieszę, że film dostał nominację do najlepszego filmu roku, ale to by bardzo egoistyczny, gdybym tak powiedział. Ja się strasznie cieszę z nominacji dla Ani Radwan, bardzo się cieszę z nominacji dla kostiumów i scenografii, bo wiem, ile oni się napracowali, dla Adama Woronowicza. Także to są takie nominacje, które bardzo mnie ucieszyły. No Janusz Gajos oczywiście, no ale jego się nawet nie wspomina, bo że tak powiem, Janusz Gajos to jest Janusz Gajos. Nawet pudełko zapałek z naklejką, że jest to nagroda za film, też przynosi satysfakcję. To przedłuża życie filmu. Ten film ciągle jest pokazywany, jest ciągle gdzieś w kinach i to jeszcze nabija nam widowni i będziemy robić serial z tego filmu, bo tak on był kręcony, żeby były jeszcze materiały na serial, będzie opowiadany inaczej niż ten film, troszkę bardziej, że tak powiem, bardziej będzie pokomplikowany dramaturgicznie. No właśnie, a kiedy zobaczymy sobie? Na razie toczą się jeszcze rozmowy, także producent z telewizją są cały czas w rozmowach. Strategia identyczna jak przy Magnacie i przy Przedwiośle. Niedawno poznaliśmy tegorocznego laureata za osiągnięcia życia. Ogłoszono nazwisko laureata. Czy to było zaskoczenie? Jak pan przyjął, jakby pan skomentował ten tegoroczny wybór? Ja się zdziwiłem, że pan Krzysztof nie miał tej nagrody wcześniej. Krzysztof Zanussi, oczywiście. Zanussi, tak. Ja byłem pewien, że on już ją dostał. No właśnie nie. Właśnie nie, ale jeżeli teraz dostał, to się cieszę razem z nim. Jesteśmy obaj wychowankami studia Tor i wiele lat wymienialiśmy się doświadczeniami, także myślę, że powiedzieliśmy sobie wtedy wszystko. No i nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować Krzysztofowi Zanussiemu, bo to pierwszy i na pewno jedyny do 21 marca laureat Orłów 2019, którego już znamy. I zresztą to reguła tego laureata nagrody za osiągnięcia życia, zawsze ujawnia się to nazwisko wcześniej. Spotkamy się za kilka minut trójkowo filmowo z jeszcze jedną nominowaną w kategorii aktorskiej, czyli Aleksandrą Konieczną. To film Jak pies z kotem. Ja przypomnę tylko, że obok Kamerdynera do miana najlepszego filmu ubiegłego roku kandyduje także Kler Wojtka Smarzowskiego oraz Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Czy ostatni będą pierwsi? No pewnie nie zdziwiłoby nas to po tym wielkim światowym sukcesie już filmu Zimna wojna. Ale poczekamy, zobaczymy. Za moment spotkanie z prezydentem Polskiej Akademii Filmowej Dariuszem Jabłońskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czy laureat tegorocznej nagrody za osiągnięcia życia już jest powiadomiony o jej przyznaniu? Jak to często z panem Krzysztofem bywa, ciężko się do niego dodzwonić, ponieważ jest za granicą, ponieważ jest to taki ambasador polskiego kina i jest po prostu rozrywany bardzo często przez różne gremia, które chcą z nim rozmawiać i go słuchać. Także albo uczy, albo wykłada, albo udziela jakichś wywiadów, albo przygotowuje następny film, bo to jest niezwykle aktywny laureat nagrody za osiągnięcia życia. Także przekazałem wszystkimi kanałami tę nagrodę, żeby być pierwszym przed dziennikarzami, ale nie wiem, czy mi się to udało. Czyli właściwie po latach, kiedy to ostatnio byli nagradzani głównie operatorzy filmowi, aktorzy, wracamy do reżyserów w tej właśnie kategorii osiągnięcia życia, bo wielu z nich i przez lata, właściwie od początku przyznawania tej nagrody, dostawali ją wyłącznie reżyserzy. Dostawali wyłącznie, na początku dostawali wyłącznie reżyserzy i to dostawali reżyserzy, jeżeli dobrze pamiętam, ale tak jak wspomniałem. Wojciech Jerzy Has pierwszy, pamiętam. Tego nie mogę zapomnieć, tym bardziej, że to był mój profesor w swoim czasie, ale też powiedział mi, że do czasu tej nagrody nigdy nie dostał nagrody w Polsce i to było dla mnie ogromne zaskoczenie. Na początku, myślę, Akademia przyznawała nagrody osobom, które były bliżej zamknięcia swojej twórczości, tak jak Stanisław Różewicz w swoim czasie, Tadeusz Konwicki. Natomiast później się wyczerpał ten zasób reżyserów, którzy dokonali swojej twórczości i właściwie byli tylko takimi mentorami i może nastał czas właśnie na aktorów. Później na operatorów, być może dlatego, że akademicy z takim lekkim wahaniem wpisywali nagrody tych, którzy wciąż robią. Skończyła nam się ta grupa reżyserów, która miała ogromne dokonania, ale przestała robić, i teraz właściwie wszyscy reżyserzy, którzy są brani pod uwagę, to są reżyserzy, którzy są wciąż aktywni, tak? No bo jeżeli myślimy o takich Tuzach, czy o takim panteonie polskich twórców, jak Agnieszka Holland, czy Jerzy Skolimowski, no to czy to już trzeba im wręczać tę nagrodę, czy jeszcze chwilę poczekać? Ja myślę, że z Krzysztofem Zanussim jest podobnie, że jeżeli jest kolejny film, to wszyscy mówią, no to może żeby go nie peszyć, tak? Ja wiem, że pan Krzysztof się bardzo obawiał tej nagrody, że to będzie oznaczało, że już ma zamknąć swoje życie. Nie, to na pewno nie. Janusz Majewski się nie poddał takiej myśli, a wręcz odwrotnie, stał się jeszcze bardziej aktywny, więc ja zakładam, że ta nagroda dla Krzysztofa Zanussiego będzie dopingiem, żeby robił następne filmy. Bardzo bym chciał. No tak, Janusz Majewski niedługo powróci czarnym Mercedesem. Krzysztof Zanussi w ubiegłym roku, pod koniec roku miał premierę Eteru i pewnie też wciąż pracuje, więc ta nagroda akurat na szczęście niczego w tym sensie nie określa. Nie, mam nadzieję, że przede wszystkim określa coś znacznie ważniejszego, że w tych czasach, w świecie, który się bardzo zmienia, myślę, że ta nagroda jest wyrazem uznania dla kogoś, kto jest stale i niezmiennie wierny swoim standardom etycznym, moralnym, estetycznym, niezależnie od tego, jaka jest moda, czy jaka jest antymoda. I jednocześnie jest pewnego rodzaju nałożeniem odpowiedzialności, to znaczy chcemy, żebyś był taki, chcemy, żebyś nas prowadził, bo ten świat nie jest jakiś łatwy specjalnie, tak? To wszyscy odczuwamy, że on się jakoś tak czasami w sposób niezrozumiały zmienia. Więc tym bardziej takie postaci, które są od wielu lat, wiemy, co co reprezentują, wiemy, jakie mają poglądy. Nie musimy się z nimi zgadzać, ale na pewno głównym poglądem jest wiara w człowieka, ale też i polskość i ten patriotyzm, który reprezentuje pan Krzysztof, taki moim zdaniem bardzo dobrze pojęty międzynarodowy patriotyzm, bo widziałem go wielokrotnie w międzynarodowych sytuacjach, gdzie po prostu byłem dumny, że jest Polakiem, tak jak ja, bo opanowywał po prostu te międzynarodowe grona z łatwością i z lekkością, tak, przez swoją erudycję i przez swoją inteligencję. Myślę, że takich ludzi potrzebujemy. Musimy tworzyć swoje autorytety, bo człowiekowi moim zdaniem są potrzebne takie autorytety, a szczególnie twórcom, których praca przecież polega na wątpliwościach, na takim rozchybotaniu, tak, bo próbujemy realizować swoje przeczucia, swoje wyobrażenia, próbujemy rozmawiać z widzem, ale przecież nie mamy go w montażowni i wtedy człowiek, który jest taką opoką, jest tym ważniejszy moim zdaniem. A ciekaw jestem, czy prezydent Polskiej Akademii Filmowej ma jakiś jeden swój ukochany film Krzysztofa Zanussiego, czy jest taki? A, oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że Struktura kryształu była dla mnie takim filmem. Czyli debiut, tak, ale też może dlatego, że ona była odkrywcza, że ona była nowa, że on właśnie po raz pierwszy zrobił taki film, a później następne filmy ja oglądałem, czytając jak książki Zanussiego, tak? To znaczy, to była kontynuacja myśli człowieka, który mnie frapuje, ale to spotkanie z nim było bardzo świeże. Może dlatego też, że to były moje początki jako fana kina i odbierałem to wyjątkowo świeże. Czy teraz Krzysztof Zanussi jako laureat Nagrody za Osiągnięcia Życia staje się automatycznie senatorem Polskiej Akademii Filmowej? To taka jest zasada? Tak. Tak. Każdy, kto dostaje Nagrodę za Osiągnięcie Życia, staje się senatorem przez to, że jest tym największym pośród równych. Tak samo zresztą jak Janusz Gajos, który otworzył tę kopertę i odczytał nazwisko Krzysztofa Zanussiego. Myślę, że to jest bardzo piękne grono i to jest grono ludzi, do których niezależnie od tego, czy się jest filmowcem młodym, poszukującym, próbującym łamać wszystkie zasady, czy takim tradycyjnym, od wielu lat realizującym podobne styl kina, to są ludzie, co do których się zgadzamy. Tak, to są najlepsi spośród nas i z nich jesteśmy dumni. Jednego laureata już znamy. Kiedy poznamy wszystkich, przypomnijmy? 25 marca, Gala Orłów, już po raz 21. Transmisja w Kanale Plus, otwarta, niekodowana, więc każdy fan polskiego kina może oglądać, a mam nadzieję, że będzie oglądał. Będziemy nagradzali najlepszych polskich twórców za ubiegły rok. Tak? To są twórcy bardzo różnych filmów. Niektóre filmy dostały wiele nominacji, inne dostały 2-3, ale ja już znając trochę te wybory Akademii, spodziewam się wielu zaskoczeń. A kto w tym roku poprowadzi ceremonię? To jest w dalszym ciągu tajemnica, ale właściwie z pewnej regularności okresowej można się domyślać, kto w tym roku to prowadzi. W zeszłym roku był Maciej Sztur. Maciej Sztur, jest taka zasada, że prowadzi Orły co 2 lata, czyli wypadałoby, że w tym roku ktoś inny. Kto prowadzi co 2 lata? A różne osoby prowadziły. Nie ma stałego chyba zastępcy. Ostatnio przyjęliśmy taką zasadę, że jest Maciej Sztur i jest kobieta. Grażyna Torbicka. Nie wolno mi tego ujawniać. Ale można powiedzieć, że to będzie tak jak w ostatnich latach tradycyjnie już Teatr Polski, tak? Teatr Polski na pewno, tak. Orły Polskie i Teatr Polski jakoś dobrze do siebie pasują. Tak, natomiast na pewno to będzie Święto Polskiego Kina. Ja się co roku bardzo cieszę, ponieważ to jest organizacja kompletnie niezależna, nie podająca się modom. Dzisiaj z radością się dowiedziałem, że jest 699 członków Polskiej Akademii Filmowej. No i teraz właśnie po tegorocznych już nominacjach zostali zaproszeni kolejni, więc ta liczba się powiększy. Tak, miałem zaszczyt wręczyć chyba kilkanaście zaproszeń do Polskiej Akademii, bo my zapraszamy, nie można się do nas zapisać. I to grono decyduje o orłach. To grono decyduje o laureatach, także ja mam jeden ogromny spokój, że na to grono nie da się wpłynąć, tego grona się nie da w żaden sposób pokierować, zmanipulować, przeprowadzić swoich wyborów. To grono po prostu głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Dlatego te wybory zawsze są, czasami są zaskakujące, czasami są inne od moich, ale zawsze jakoś im przyznaję rację. Jak zastanawiam, z czego się te wybory biorą, to przyznaję im rację. I wiem, że tym razem też tak będzie. 20 lat temu zaczynało się dosyć skromnie, ale w tej chwili myślę, że to jest już rzeczywiście dosyć imponująca liczba członków Polskiej Akademii Filmowej. Po tegorocznej ceremonii będzie już ich ponad 700, a to mówił prezydent Akademii Dariusz Jabłoński. Przypomnę jeszcze może kategorię najlepsza reżyseria, bo to druga bardzo ważna, prestiżowa kategoria i tu się nieco inaczej rozłożyły głosy akademików, bo owszem, znowu Paweł Pawlikowski, Zimna Wojna, owszem, także Wojtek Smarzowski i Kler, ale jeśli chodzi o trzeciego nominowanego reżysera, to w tym wypadku jest to Janusz Kondratiuk i film Jak pies z kotem. Za chwilę w Trójkowo filmowo spotkanie z Aleksandrą Konieczną, ale przed nim myślę, że w klimat filmu najlepiej wprowadzi nas utwór Intymny świat, który zresztą się w nim pojawia, oczywiście w interpretacji Igi Cembrzyńskiej, którą tak pięknie W filmie Janusza Kondratiuka zagrała Aleksandra Konieczna właśnie. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają. A ja mam swój intymny, mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatów, bo ja mam swój intymny, mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody. Morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata mogą wskazać drogę wam. W przypadku Lidii Cembrzyńskiej i jak psa z kotem Janusza Kondratiuka czasu tutaj miałam bardzo mało i bałam się, że kreacja, która, znaczy zewnętrzność, która zostanie no jednak bardzo specyficzna osoba Lidii Cembrzyńskiej na mnie nałożona, że nie zdążę właśnie napalić sobie serca nią, żeby ją uprawdopodobnić i tego się obawiałam, że to może po prostu się omsknąć. Mogę tak po prostu pojechać na skórce od banana i się nie zatrzymać, rozerwać się po prostu, że nie zdążę nią sobie napalić serca. Ale z jej książki Mój intymny mały świat wypisywałam sobie zdania, takie zdania, których się okazywało często, że ona jest osobą o bardzo niskim poczuciu własnej wartości, a równocześnie bardzo śmiałą, czyli podobną do mnie. Bardzo się z nią w tych momentach utożsamiałam i te zdania właśnie, takie proste zdania sobie wypisywałam na kartkach i obklejałam sobie przedpokój, szafki w kuchni, wszędzie w łazience miałam tego i czytałam te zdania i chodziłam tak, jakbym w niej mieszkała, bo raptem miałam kilka dni na zrobienie tego. I pomyślałam jeszcze sobie, jeszcze tylko o ten tembr, bo często bardzo myślę, czuję głosem postać. Jeśli tylko tym jej tembrem zawołam psa Sunia jej tembrem, to znaczy mogę spróbować zagrać tę rolę. I tak idąc po kuchni swojej nagle usłyszałam, jak mi się wyrwało: Sunia! I pomyślałam sobie, no to chyba mogę spróbować, ale nie wiem, co z tego wyniknie. No i pięknie się udało, bo już kilka miesięcy temu nagroda w Gdyni za najlepszą rolę drugoplanową, no a teraz właśnie nominacja do Orła za tę kreację Igi Cembrzyńskiej. Jak pani to przyjmuje? No wiedzą, co robią. No w takim razie wiedzą, co robią. Czyli warto czasami wchodzić nagle do jakiejś pracy, w jakąś rolę i nie bać się. Ale oczywiście wie pan, że warto ryzykować, zwłaszcza, że my dojrzałe aktorki nie przebieramy w rolach w polskim filmie i ról dla dojrzałych aktorek, w ogóle ról dla aktorek, a dla dojrzałych aktorek jest, właśnie przed chwilą rozmawiałam z Wojciechem Smarzowskim, który mnie pyta, co u ciebie filmowo i ja mu tam coś odpowiadam, ale równocześnie ja mówię, czemu my nie pracujemy razem, bo kiedyś pracowaliśmy tam przy Londyńczykach w takim serialu dla TVP i już mnie po tym serialu nie chcesz? On się roześmiał i mówi, nie no, ja mam mnóstwo, no ale na przykład aż 130 postaci w jakimś filmie do zagrania, tam ról kobiecych nie ma. To ja mu sprytnie podrzucam, ja mówię, to może męskie można przepisać na kobiece, bo to tak naprawdę trzeba by robić, dlaczego by nie? Skoro były, nie wiem, cztery pancerni i pies, no to można by w tym samym czasie odwrócić spektrum, znaczy kamerę i opowiedzieć film o czterech pancerenkach i suce, na przykład. Skoro był pan Wołodyjowski, to no to była jakaś pani Wołodyjowska, ale to wiemy przy nim, prawda? Ale naprawdę wystarczy po prostu przesunąć spektrum. Co on na to? Roześmiał się, bo potraktował to jako żart, ale to nie jest żart. No może jeszcze dojdzie do pani współpracy. Ciekaw jestem, co powiedziała pani Wojtkowi. Ja do niego jeszcze dzisiaj dojdę i powiem mu, że to nie był żart. Żeby sobie nie myślał. Tak, i popatrzę sztywno, źrenica w źrenicy, a nawet go może szczypnę w ramię mocno. No tak, niech potraktuje poważnie, ale ciekaw jestem, co powiedziała pani Wojtkowi Smarzowskiemu. A propos tych nowych propozycji, nowych ról, są, coś się dzieje, jeśli chodzi o film? No dzieje się, proszę pana, ale mi nie wolno mówić. Ja już prawie tam zapuszczam, mam już prawie próby i producent dopiero decyduje, w którym momencie zacząć można mówić i mi nie wolno mówić. I mówię to Wojtkowi, że mi nie wolno mówić, a on mówi, ale dlaczego ci nie wolno mówić? Ja mówię, no nie wiem, nie pozwalają aktorom mówić. Albo to może mi tylko nie pozwalają mówić, że ja coś chlapnę zaraz takiego idiotycznego, albo w ogóle nie wiem. A on mówi, a ja, ale ja też nie pozwalam mówić. No tak, teraz to już jest obowiązująca tak strategia do momentu, kiedy film nie zostanie skończony, zrobiony. No to inaczej zapytam. Czy to, w co teraz pani filmowo wchodzi, jest dla pani znowu ciekawe, znowu interesujące, a może znowu jakieś wyzwanie? Wyzwanie i interesujące, bo tak jest, że wie pan, przeczytałam dwa dni temu, że ta połowa drugiej dekady XXI wieku na stronie Orłów należy do mnie. A ja zagrałam, proszę pana, w trzech filmach. Ale jak? I poza tym są te role zauważane i nagrodzone. I to jest właśnie odpowiedź na pana pytanie. Bo jak przychodzi do mnie już jakaś propozycja, ich nie jest dużo, bo tych propozycji w ogóle dla aktorek nie ma dużo, ale jak przychodzi do mnie jakaś propozycja, to ona jest zazwyczaj bardzo interesująca. I tak właśnie jest, chociaż tak się dzieje, chociaż nie mogę mówić. Mam knebel, wie pan ten, knebel w gardle, wie pan, rozumie pan. Rozumiem, są umowy, obostrzenia, ale to jest dowód na to, że wypracowała sobie pani tymi niewieloma rolami taką pozycję, że byle czego po prostu, jak sądzę, nie sposób pani zaproponować. Z jednej strony, no dobrze, niech sobie wypracowałam, dobrze, niech tak będzie, ale z drugiej strony, wie pan, ja jestem przede wszystkim aktorką teatralną i ja w teatralnie zagrałam dużo i głównych ról i ja jestem trochę rozpieszczona, to znaczy rozpuszczona, w tym sensie, że nie nawet jak jest drobiazg, to ja rozrysowuję to, tak myślę, w gruncie rzeczy gdzieś tam teatralnie, nie tylko w tym sensie, w jakim, co ja tam zagram, tak, albo jak ja to zagram, bo ja jestem aktorką, to ja zagrać to mogę, tak, czy siak, tak, monia tak, jak mówił ostatnio Sławek Orzechowski, z którym nagrywałam w Teatrotece, bardzo ciekawą rzecz. Monia tak, tylko ważne jest dla mnie też to, w jakim to się umieści kontekście, o czym to opowiada, w którym momencie filmu to zbiera, czy to idzie w jakimś piku scenariuszowym i przede wszystkim, co to będzie i co to może znaczyć dla widza. Współczesnego widza, który teraz właśnie, nie wiem, w marcu będzie oglądał ten film, prawda? To mnie interesuje. To cierpliwie poczekamy. Za jakiś czas dowiemy się, cóż to za nowa rola. Jak się pani czuje tutaj wśród, jak już widać, licznego grona nominowanych w tym roku do Orłów? Jakie to doświadczenie? No wie pan, jestem zaszczycona, bo na przykład przed chwilą poznałam Janusza Gajosa dopiero. Nie znali się państwo? Nie znaliśmy się. Mijamy się tak, ja oglądam jego rolę, wspaniałe. Chodzę do teatru i tak mijamy się. Więc ściśnęliśmy się i z tym Wojtkiem Smarzowskim właśnie problem. Bo ja pomyślałam, że on po Londyńczykach mnie tak nie lubi albo bardzo nie lubi mojego aktorstwa, ale pogratulował mi, pamiętam, 2 lata temu Zofii Beksińskiej, więc myślałam, no to może już trochę lubi to moje aktorstwo. No ale przed chwilą sobie z nim porozmawiałam. No pewnie za chwilę spotkam mnóstwo znakomitych osób. Nawet chciałam dzwonić do Agaty Kuleszy Duszko, bo tak się zwracamy do siebie, czy ty będziesz jutro, ale ostatnio jak do niej dzwoniłam, gratulując jej nominacji za Zimną Wojnę, to powiedziała: Olka, ale ty do Rumunii do mnie dzwonisz. A ja mówię, a to nie jest w Unii? Że co, że płacisz za to Sknero, czy ja? A ona mówi, nie, to jest w Unii, ale nie wiem, czy będę mogła być tego 7, nie wiem, czy będę mogła być tego 25. Ja mówię, ale już tam ten numer nie przejdzie, że 3 weszłyście na scenę z Buzek i z Kuną do roli drugoplanowej, to w razie czego musimy coś innego wymyślić. Ona mówi, no to się wymyśli, Duszko, jeszcze czas. No tak, jeszcze trochę czasu. Na pewno też ucieszyła panią ta druga nominacja dla filmu Jak pies z kotem, czyli za reżyserię dla Janusza Kondratiuka, bo to są te dwie nominacje. Bardzo mnie ucieszyła, dlatego że Janusz, chociaż praca z nim była trudna, to myślę, że dla niego to był tak ważny film i tak blisko jego duszy film i taki najbardziej andrzejowy z jego filmów, a potem zaraz po zmontowaniu tego filmu zapadł w śpiączkę i leżał długo w szpitalu, czyli dokładnie przeszedł taką drogę jak Andrzej Kondratiuk w filmie i do tej pory z jego zdrowiem jest różnie, ale cały czas jak Feniks z popiołów się podnosi, to na festiwal w Gdyni. Dlatego myślę sobie, że ta nominacja dla niego za ten film jest dla niego tak ważna. Może nawet ja nie myślę w tej chwili jako o reżyserze Januszu Kondratiuku. Myślę o człowieku Januszu Kondratiuku, że zrobił tak odważną rzecz, zaprosił do swojego domu, do swojego życia, najpierw ekipę aktorów, a teraz całą Polskę i że to zostaje docenione przez Akademię, nie tylko to, bo pewnie sam film. Myślę, że to jest po prostu... Chcę go zobaczyć w smokingu. No. Piękne zwieńczenie tej pracy, bez wątpienia. Chyba niestety pana Janusza Kondratiuka nie ma dzisiaj z nami, nie widziałem. To jeszcze zapytałbym o tę najbardziej prestiżową kategorię, czyli najlepszy film. Nominowane są 3 tytuły, to jest Zimna Wojna, to jest Claire i to jest Kamerdyner. Czy wśród tych 3 ma pani swój ulubiony? Tak. Mogę zapytać jaki? Tak. To zapytam, jaki? Zimna Wojna. Jakieś uzasadnienie? Czy już nie trzeba? Bez uzasadnienia. Uważam, że Zimna Wojna to jest po prostu klejnot. Klejnot, jakiego dawno polskie kino nie widziało. I też myślę sobie, że jest czymś takim, był czymś bardzo ryzykownym, bo w sensie scenariusza to do takiej, nie wiem, ckliwej opowieści o Romeo i Julii, tylko w czasach zimnej wojny kręconych, a powstało moim zdaniem z tego arcydzieło jakieś, co na tle polskich filmów bardzo wielu, które lubią przaśność, lubią taką polskość, lubią taki, powiedziałabym, często nasz problem, nasz zaścianek, nasze kompleksy polskie, jest ewenementem pod każdym względem. Jednak uzasadniło. No i bardzo za to dziękujemy, a ja dodam, że Aleksandra Konieczna w kategorii najlepsza drugoplanowa rola kobieca, oczywiście w tym wyścigu do Orłów, ma poważną konkurencję. Wspomniana również Agata Kulesza, Zimna Wojna, i Gabriela Muskała, 7 uczuć. A już za chwilę trójkowo-filmowo spotkanie z Jackiem Braciakiem, no więc sięgamy po piosenkę z filmu Córka trenera. puszczać powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, poknąć czy zająć się rzuciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Powoli ten utwór mamy już szansę usłyszeć także w kinie, w filmie Córka trenera. Tydzień temu w Trójko filmowo gościłem reżysera Łukasza Grzegorzka, a także od twórców głównych ról, tych młodych od twórców Karolinę Bruchnicką i Bartka Kowalskiego. No to dzisiaj czas na Jacka Braciaka. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trochę czekaliśmy na tę premierę, ale się doczekaliśmy i chyba warto było. No, minęło właściwie półtora roku i to jest przedziwne doświadczenie, że coś, z czym się już właściwie pożegnamy emocjonalnie, co tylko czasem wywołuje skojarzenia, jak rzadko oglądam cały film czy fragmenty, no to mi się to przypomina. I przypomina mi się w istocie, jaki to był trudny film. Dlaczego trudny? Wydawałoby się, że tak optymistyczna, mimo rozmaitych po drodze problemów, historia po prostu do oglądania. Jest to dla mnie trudne, bo rzeczywiście ten cały anturaż, lato, podróż, piękne krajobrazy, cudowne miejsca, słońce, jezioro, tak, ale gdzieś tam pod spodem było coś, co trzeba było wywołać i teraz widzę, właśnie przypomniałem sobie, że dla mnie to było trudne, może dlatego, że z wieloma rzeczami się w tym bohaterze nie zgadzałem. A to już ciekawe, bo to wtedy oznacza, że należy szukać w sobie albo obok, z czym się przede wszystkim nie zgadzałeś? Nie zgadzałem się i nie zgadzam się ze sprawowaniem kontroli nad innymi, z manipulacją, z niedawaniem wolności tym, których się kocha. A ponieważ myśmy o tym już rozmawiali, że mam kłopot z graniem, ja muszę w sobie te wszystkie parszywe rzeczy wywołać. I są na przykład takie sceny, których do dziś nie lubię. Źle się czułem, jak je zagrałem i źle się czuję, jak je oglądam, jakiś awantur, które on robi córce. A jak się w takim razie z taką filmową córką pracuje, debiutantką? Bez najmniejszych problemów. Ja nie chcę przydawać temu jakiejś aury niesamowitości, bo takiej nie było. Myśmy się spotkali w pracy jak dwójka aktorów i wydaje mi się, że to wystarczyło. To jest ciekawa relacja, no bo oczywiście musimy dodać, że twój bohater nie tylko musi się zmierzyć z wychowaniem córki, ale również pojawia się ten drugi kontekst, uczeń-mistrz. Czyli to jest cały czas taka równoległa relacja. To są dwa nurty i one są sprzeczne ze sobą, bo tak jak w przypadku treningu, szczególnie takiej dyscypliny jak tenis, wymagana jest systematyczność, wytrwałość, konsekwencja. Tak te wszystkie rzeczy właściwie, moim zdaniem, należałoby w życiu porzucić. I ta koincydencja, styk tych dwóch nurtów, no bo to ojciec i córka, z drugiej strony trener i zawodniczka, stanowią o tym, że to jest nie najszczęśliwsza mieszanka. Chyba przyjemniejsza była ta relacja, która wydarza się po drodze w tym filmie drogi, bo jednak bohater też spotyka miłą sercu osobę. Tak, ale dla mnie to straszne, co można z tym zrobić, że można zaprzeczyć sobie, swoim uczuciom, emocjom w imię czego? Nie mam pojęcia. No tak zrobił, jak zrobił i myślę, że to... Nie wiem, na ile to widać, czy nie. No, ja bym cierpiał. Ja bym cierpiał. Przypomnij, jak w ogóle doszło do twojej współpracy z Łukaszem Grzegorzkiem, bo przecież to nie pierwsze wasze spotkanie. Jak zareagowałeś na ten scenariusz? Bo już w jego debiucie w filmie Kamper też ci powierzył mniejsze zadanie, ale bardzo, bardzo charakterystyczną rolę. Tutaj większa rola, natomiast chyba właśnie gdzieś wewnętrznie przede wszystkim rozedrgana. Tamten był bohater Kampera, był jednak ekstrawertykiem bardziej. Myśmy się poznali przy Kamperze w ciągu właśnie 2 dni. To takie rozpoznanie przez walkę. Znaczy nie mam na myśli jakiegoś sporu, no tylko w praniu to się sprawdziło. Ja mu zaufałem, dobrze rokował, jeśli mogę tak brzydko powiedzieć. Człowiek sumienny, uczciwy w pracy i wie czego chce. A potem jak mi przedstawił scenariusz córki trenera, to no przede wszystkim to nie jest bez znaczenia, że ja dostałem pierwszą właśnie propozycję taką z sensem zagrania głównej roli. No dla mnie to było istotne. No i jak mówię, z sensem to, co przeczytałem, jakkolwiek to się zmieniło w stosunku do tego, co Państwo będą oglądać na ekranie, no to już miało takie znamiona, że film będzie o czymś, że nie będzie skokiem na kasę, że nie będzie ekranizacją lektury, ani następną komedią romantyczną. Ale to jest film trudny przede wszystkim do sklasyfikowania. To jest taki film, mam wrażenie, jakich mało jednak w Polsce, bez wyrazistego nurtu, bez nawet wyrazistego, powiedzmy, gatunku, no obyczajowa historia, a jednocześnie sprawiająca chyba mnie na pewno wielką przyjemność oglądania. Jak ty sam odbierasz to, co już skończone? Ja się zgadzam z tobą. Ja też nie umiem powiedzieć, jest i śmieszniej, i mniej śmieszniej. Czy to jest jakieś pomieszanie gatunków? No tam może ci, którzy się tym zajmują, biorą za to pieniądze, to do jakiejś szufladki to włożą albo powiedzą film eklektyczny. Nie mam zielonego pojęcia. Ja reaguję jak widz i jeżeli na przykład oglądam film, który jest perfekcyjny, a mnie nie porusza, to mam gdzieś, jaki to jest gatunek i że powinien mnie poruszyć. Ja tu nie mam po pierwsze poczucia wstydu, uważam, że to jest film uczciwy i że to jest film zrobiony o tym, co reżyser i ja też chcieliśmy powiedzieć, nie zajmując się researchem i adresatem. Oczywiście chcielibyśmy, ja bym chciał, żeby jak najwięcej ludzi to obejrzało, ale chyba dlatego, że chciałbym się z nimi w ten sposób podzielić tym, co sądzę na temat dzieci, na temat rodzicielstwa, na temat konsekwencji, niekonsekwencji i tak dalej, i tak dalej. Będzie kolejny film z Łukaszem Grzegorzkiem? Jak Bóg da, będzie. No i oby dał, bo Jacek Braciak świetnie wypada w filmach tego reżysera. Przekonajmy się zresztą sami, córka trenera już w naszych kinach. No i przez moment jeszcze muzyka z tego filmu, Devendra Banhart. Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe y amor no necesita esperanza. Ven amor aunque feo amor no grita en mi lancha. Powiedziałbym, że jeśli jednak ktoś ma ochotę na komedię, a może nawet komedię romantyczną, to ma szczęście, bo od wczoraj w naszych kinach nowy film Tomasza Koneckiego, Całe szczęście. Jedną z głównych ról, bardzo charakterystyczną, w tym filmie zagrała Joanna Liszowska, z którą spotkamy się już za chwilę. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Regina, którą pani zagrała, to bardzo wyrazista postać. Kim ona jest? To jest bardzo wyrazista postać. Ona jest żoną dyrygenta Filharmonii w Wejherowie, dyrygenta orkiestry tamtejszej, Ludwika. No i cóż, no jest bardzo dominującą postacią, przede wszystkim dominującą właśnie nad nim. Znaczy on dyryguje orkiestrą w trakcie koncertu, ona dyryguje nim, kiedy on wyjdzie z Filharmonii. Ale całe szczęście to nie jest film wyłącznie o dominujących kobietach. Całe szczęście absolutnie nie jest to film o dominujących kobietach. Myślę, że jest to film właśnie, że całe szczęście, że ci mężczyźni są w życiu kobiet i że jakoś razem próbujemy poszukiwać tego szczęścia na bardzo różne sposoby. Myślę, że ten film zadaje ważne pytanie, co naprawdę każdemu z nas daje szczęście i każdy może siebie o to zapytać i poszukać odpowiedzi, a poszukiwanie tej odpowiedzi może właśnie doprowadzić do odnalezienia tego szczęścia. Może nawet nie całego, ale przynajmniej fragment jego, to już jest dobrze. Regina jest dominującą, ale aż ona ma ogromne serce, ona absolutnie go kocha. My zastanawiając się nad tą postacią i nad w ogóle ich małżeństwem, to tak sobie dopisaliśmy pewną historię, ponieważ ona absolutnie i zdecydowanie jest osobą, która ma wrażliwość na muzykę, zna się na tej muzyce, wychowała się właściwie, tak sobie dopisaliśmy, na muzyce. Mało tego, możliwe, że gdzieś tam poznali się, nie wiem, w trakcie studiów na przykład i ona gdzieś tam śpiewała. Natomiast porzuciła karierę wokalną właśnie na rzecz swojego męża, żeby go wspierać i rozwijać jego karierę. A że bywają momenty, kiedy delikatnie rzecz biorąc stara się troszkę nachalnie rozwijać jego karierę, może troszkę wbrew jego potrzebom, to jest zupełnie inna sprawa, natomiast wszystko to wynika z jej troski o niego i z jej miłości do niego. To zresztą zobaczymy, że może oni też gdzieś się zatracili, nie tyle może w pasji, chyba że pasją nazwiemy ich małżeństwo i oni się gdzieś tam zatracili, natomiast zobaczymy w filmie, że no właśnie dzięki muzyce chyba wrócą na dobre tory. Ale dobrze, że mówimy o muzyce, no bo właśnie film Całe Szczęście spowodował, że i pani mogła wrócić do śpiewania. W filmie to jest niewielki zakres, po prostu jest sytuacja, w której jest to sytuacja na pewno bardzo zaskakujące i zachowanie Reginy jest bardzo zaskakujące. Przede wszystkim zaskoczyła ogromnie swojego męża. No i ratuje dość katastroficzną sytuację, śpiewając. Chwyta za mikrofon i zaczyna śpiewać. Okazuje się, że ta babeczka dominująca ma również w sobie ogromną dozę wrażliwości. I ja wykonałam ten fragment. Znaczy zaśpiewałam całą piosenkę. Oczywiście znalazł się w filmie fragment. A jaka ta piosenka? To jest piosenka specjalnie do filmu napisana o odrodzeniu uczucia tak naprawdę, bo przez ciebie znów nie mogę spać. To jest piosenka, którą kiedyś tam napisała postać Piotrka Adamczyka i on zarzucił komponowanie. A Regina gdzieś tam to słyszała i zapamiętała i właśnie tą jego piosenkę zaczyna śpiewać. A to jest o takim odrodzeniu uczucia i że jeszcze wciąż w nas istnieje to uczucie, istnieje miłość i jeszcze jest możliwe, żeby przez tą drugą osobę, to przez tego mężczyznę nie móc spać, myśleć o nim i tak dalej, i tak dalej. Myśmy się nawzajem rozśmieszali, to jest cudowne i nasza praca, oczywiście, że bywały trudne momenty pogodowo, techniczno, logistycznie i tak dalej, natomiast właśnie jeżeli się pracuje z ludźmi, z którymi gdzieś znajduje się wspólny język, jest wspólna energia, jest chemia, jest poczucie humoru przede wszystkim, ja sobie to szalenie cenię właśnie w pracy, to ta praca zaczyna być przyjemnością. I tak było z Tomkiem, my się bardzo zresztą, bo my kiedyś gdzieś otarliśmy się, że tak powiem, o siebie w pracy, dawno, dawno temu, natomiast bardzo się ucieszyłam. Że zostaliśmy, że tak powiem, sparowani. Mogę zaryzykować stwierdzenie, wiem, że również było to ze wzajemnością, dlatego też łatwiej nam było gdzieś budować tą relację tej jakże barwnej pary. Już wiadomo, jak wygląda duet Joanna Liszowska, Tomasz Sapryk. To już jest zrobione, nie zmienimy niczego. Dzięki temu filmowi, znaczy wcześniej to jeszcze gdzieś w teatrze jakoś delikatnie, co spektakl Miłość w Sejbruk na szóstym piętrze, wracam do minimalnego śpiewania w tym spektaklu, który jest wpisany jakby w moją postać. Natomiast rzeczywiście ten film spowodował, co tu dużo kryć, śpiewanie zawsze było moją miłością i ta miłość absolutnie nie odeszła. Taka miłość nie rdzewieje. Po prostu gdzieś tak, no tak się jakoś stało, że na chwilę spała, ale obudziła się jednak dzięki temu filmowi. No i chyba zacznę śpiewać znowu. Jeśli chodzi o takie najsilniejsze wspomnienia z planu, to bardziej wspomina pani kobiety czy mężczyzn jednak? Wszystkich, a ja szczerze powiedziawszy, to ja jednak mężczyzn, bo większość mojego czasu, chcąc, nie chcąc, ale cieszę się bardzo, więc raczej chcąc, spędziłam z Tomkiem Saprykiem. Niewątpliwie jest on mężczyzną. Także, tak, aczkolwiek rzeczywiście ten pierwiastek kobiecy był dość silny na planie, bo ja muszę powiedzieć, że ja pracowałam pierwszy raz z Tomkiem Koneckim, ale niewątpliwie również jego żona Iwona i oboje zresztą serdecznie w ogóle tak przylgnęli mi do serca, ponieważ oni mają bardzo otwarte serce i rzeczywiście tak bardzo przygarniają do siebie aktorów, stwarzając fantastyczne warunki do pracy i takie jakieś poczucie bezpieczeństwa, dają możliwość zaproponowania czegoś od siebie. To jest naprawdę, tylko i wyłącznie mogę mówić pozytywy, ale rzeczywiście Iwona jest też osobą, która w dużym stopniu może siłą rzeczy, że jest kobietą, również łatwiej było z nią nawiązać jakąś bliższą więź, bo jest przeuroczą, zawsze uśmiechniętą kobietą z dużą wrażliwością i z dużym ładunkiem pozytywnej energii. Oczywiście ten pierwiastek kobiecy, ależ krążył tam na planie, krążył i już, i wiatr, że tak powiem, z nadmorza zabierał ten pierwiastek i rozwiewał po całej Polsce. Żartowałam oczywiście. No i dzięki temu nieco się tutaj wyrównały proporcje, bo trochę wcześniej Aleksandra Koniczna narzekała, że tak mało jest ról kobiecych w polskim kinie. Tomasz Konecki pomógł aktorkom, bo rzeczywiście w filmie, w komedii romantycznej, całe szczęście, ról kobiecych nie brakuje i w jednej z nich Joanna Liszowska. To wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Ryszard Jaźwiński, do usłyszenia i pozostańmy z piosenką z filmu Całe Szczęście, Margaret, którą również zobaczymy na ekranie. My panią znamy, ćwiczymy z panią non-stop fit! O, trzyma! Całe szczęście, znów się budzę obok ciebie. Ty wiesz, jak łatwo zgubić się, a przy tobie czuję się o niebo lepiej z tobą. I na szczęście, całe szczęście mamy siebie i niestraszny padający wokół deszcz. Już wiem, nie potrzebuję wiele więcej, tylko kochaj mnie. Potrzebuję wiele więcej, tylko kochaj mnie. Kocham cię. Brawo, papo! Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje. Nawet 5 rat gratis. Lub drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego miałbym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Na przykład na Dzień Kobiet do soboty tulipany 6,99 za 7 sztuk, a praliny Lindor 15,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.